listen, you sit down right here beside me. I ain't gonna bite you. I can't. Listen, you ain't gotta go. I really can't stay. Baby, it's cold outside. No, I've got to go away. Baby, it's cold outside. Well, this evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother ice. Will start to worry. Beautiful. What and my father worry. Will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So roar. Really, I'd better scurry. Beautiful, please don't. Well, maybe hurry. Just a half a drink more. Put some records on while I the bowl. Neighbors might think. Baby, it's bad out there. Hey, what's in this no camps drink? To be had it's delicious. Out there. I wish I knew. Your eyes how are like starlight to now. Break this spell. I'll take your hand. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. Mind if I move in at closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Ah, but it's cold outside. Now, come on. You ain't gotta go nowhere. I do. Would you sit here? We can just talk. No, you know how that always turns out. I simply must baby, go. Baby, it's cold outside. The answer is baby, no. Baby, it's cold outside. The welcome has how lucky been that you so dropped nice in. And warm. Look out the window I at know, that but storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves he will. Upon a tropical and shore. And my maiden aunt's mind is vicious. Ooh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard maybe before. Maybe I gotta get home. But baby, you'll freeze out there. Hey, can you lend me a oh, comb? Oh, it's up to a your brush, knees something. Out there. Oh, you've really been I thrill grand. When you touch my but hand. But don't you see? How can you do you know this how people thing are. There's me. Bound to be talk tomorrow. Thank my lifelong at sorrow. At least there will be plenty implied. If you're caught pneumonia and I oh, I know. Get over that holdout. I really can't stay. Oh, but baby, it's cold outside. Goodbye. Γεια σας και χρόνια πολλά, περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια βέβαια, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με διαφορετικό περιεχόμενο. Σήμερα όμως έχουμε το βασικό θέμα της εκπομπής, τα καλύτερα τραγούδια και άλμπουμ του 2014, οι σπουδαιότερες στιγμές, η ανασκόπηση συνεχίζεται. Όμως πρέπει να παίξουμε περισσότερα χριστουγεννιάτικα, αφού έχουμε το βράδυ των Χριστουγέννων έρχεται. Παίζουμε πολύ τελευταίες ηχογραφήσεις, όπως αυτό εδώ, το Baby It's Cold Outside, που είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ παλιό. Το τραγούδι αυτό ξεκινάει από το 1944. Η εκτέλεση όμως που ακούσατε ήταν καινούρια, με δύο ηθοποιούς που κάνουν επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια σε μια τηλεοπτική σειρά που λέγεται Nashville. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Connie Britton. Έχει παίξει και στο American Horror Story και μαζί της ήταν ένας άλλος γνωστός από το Broadway και από διάφορες παραστάσεις που έχει κάνει εκεί. Έχει πάρει και βραβείο Tony, ήταν, ή έχει πάρει ή ήταν υποψήφιος, ο Will Chase. Αυτοί οι δύο λοιπόν είπαν τη νεότερη εκτέλεση ενός τραγουδιού που είναι 70 ετών. Baby, it's cold outside. Άλλο ένα χριστουγεννιάτικο από ένα πολύ καινούριο άλμπουμ, βγήκε πριν 15 ημέρες. Το άλμπουμ της Renée Fleming, είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια σοπράνο της όπερας, που έκανε ένα άλμπουμ με διάφορους, όπως ο Winter Marsalis, ο Rufus Wainwright και ο Gregory Porter που θα ακούσουμε τώρα. Renée Fleming και Gregory Porter. Let your heart be light. From now on, our troubles yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together. If the fates hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Gather near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fates allow. Until then we'll have to meddle through somehow. Ακούσαμε δύο πρόσφατα άλμπουμ, βγήκαν και τα δύο πριν από ένα μήνα, είναι μέσα στο κατάλογο με τα πιο πετυχημένα αυτή την εβδομάδα στην Αμερική, από το Christmas with Nashville, την Connie Britton και τον Will Chase, και από το άλμπουμ της Renee Fleming, Christmas in New York, την Renee Fleming με τον Gregory Porter. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο και σήμερα είμαστε εδώ. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχετε επικοινωνία μαζί μας με μηνύματα ή στο τηλέφωνο 211-365-9995, SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email livepapakivimafm95.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε την ανασκόπηση με τις σπουδαίες στιγμές του 2014. Βήμα FM 99,5. Τα έσοδα από τα παράνομα προϊόντα καπνού χρηματοδοτούν εγκληματικές οργανώσεις. Το ήξερες? Μη γίνεσαι συνεργός του έγκλημα. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Ακούμε το δελτίο κυκλοφορίας στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Εθνική στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης περίπου. Α, με ενημερώνουν ότι και στην Κηφισίας έχουμε μεγάλη ουρά λόγω διακοπής κυκλοφορίας από πτώση δέντρου, ενώ στη Συγκρού η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτών και από παρακάμψεις. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι πολύπλοκη. Τα τέλη κυκλοφορίας όμως είναι απλά. Μπες τώρα στο winbank.gr, στο easypay.gr ή κατέβασε το EasyPay app, πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 και μπορεί να είσαι ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσει την αξία τους σε μια προπληρωμένη κάρτα. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη Winbank. Μια κίνηση μπροστά από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιός. Ανώτατο όριο επιστροφής 400 ευρώ. Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο www.pireusbank.gr ή στο 18 2838. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι καν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να μεταδώσουμε ένα έκτακτο νέο. Ναι, Ανά, το αστέρι των Χριστουγέννων για πρώτη φορά λάμπει στην Αθήνα. Η είδηση προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οι τρεις μάγοι βρίσκονται επί της Κηφισίας και κατευθύνονται προς Μαρούσι. Οι καμήλες, Παναγιά μου, πάνε σφαίρα. Κινούνται στην αριστερή λωρίδα, προσπερνούν μια ταλίκα, χαιρετούν το μικρό Γιαννάκι και φρενάρουν απότομα στη Γελέξπο. Αυτό πρέπει να το δείτε. Christmas Star. Το νέο χριστουγεννιάτικο πάρκο με άπειρα παιχνίδια και φιλανθρωπικό μπαζάρ λάμπει από 12 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου στη Γελέξπο στο Μαρούσι. Christmas Star. Αυτό κι αν είναι νέο. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Και λέτε ότι το χρηματιστήριο δεν έχει καμία σχέση με τα πολιτικά γεγονότα. Κατά σύμπτωση πέφτει όταν εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, γιατί είναι κάτι κερδοσκόποι οι οποίοι πουλάνε για να αγοράσουν φθηνότερα. Μα κερδοσκόποι είναι αυτοί και καλά κάνουν, γιατί είναι κερδοσκόποι. Δεν με απασχολούν εμένα. Το θέμα είναι πώς γίνεται. Δεν σε απασχολεί πώς γίνεται. Όχι. Δεν τους δίνω μεγάλη σημασία. Και είσαι δημοσιογράφος και διευθυντής μεγάλου δημοσιογραφικού μέσου στην Ελλάδα, τη χώρα τη ευτυχία, του χαμόγελου και τη φεδρά πορτοκαλέα. Δεν σε ενδιαφέρει το χρηματιστήριο. Γεια σου, ρε Λεβέντη, βάρα το ζουρνά να χορέψουν οι Ευρωπαίοι και άσε μαζί τους. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές που ξεχωρίσαμε μέσα στο 2014 και θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα. Την Δευτέρα έχουμε όμως μία εκπομπή που ίσως δεν πρέπει να χάσετε με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, τον σκηνοθέτη της ταινίας Αισθηματίες που παίζεται τώρα στις αίθουσες και είναι μία από τις ταινίες που πήρε εξαιρετικές κριτικές. Θα μιλήσουμε και για αυτό το φιλμ και για τη δουλειά που κάνει στην τηλεόραση και για όλα όσα κάνει και είναι σπουδαία στον Γκαγκάριν. Όλα αυτά τα πούμε την Δευτέρα. Την Παρασκευή θα έχουμε ένα πρόγραμμα με κάποια ρεκόρ που αφορούν τα τραγούδια των Χριστουγέννων που ίσως δεν τα γνωρίζετε. Επίσης, μέχρι τις 31 θα παίξουμε και άλλα πράγματα που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, πάμε τώρα για να ακούσουμε Tune Yards. Κάτω από αυτό το όνομα, το Tune Yards, κρύβεται ένα project της Αμερικανίδας Meryl Carbus, που δεν είναι το πρώτο, είναι το τρίτο άλμπουμ που βγάζει κάτω από το όνομα Tune Yards, με τίτλο Nicky Knack. Το άλμπουμ αυτό το έχουμε παρουσιάσει μέσα στη χρονιά. Είχε βγει την Άνοιξη, μας άρεσε και νομίζω ότι αξίζει να το θυμηθούμε. Θα θυμηθούμε το Water Fountain. You'll see. Με αρκετές επιρροές από όσα ακούγεται στο κομμάτι αυτό και από Ethnic, ακούσαμε το Water Fountain από το άλμπουμ Nicky Knack του project, όπως σας είπα, της Meryl Garbus, που είναι το όνομα Tune Yards. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η ηχογραφία για μια πάρα πολύ καλή ετικέτα που κάνει μεγάλες επιλογές και σπουδές επιλογές, την 4AD. Όσοι παρακολουθούν τη μουσική ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και είναι ένα ήχος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και world beat, δηλαδή αυτό που σας είπα και πριν, ethnic, αλλά και R&B και pop. Λοιπόν, εκείνο που παρατηρώ στον εαυτό μου και το εύχομαι δηλαδή στα νέα παιδιά περισσότερο παρά στους μεγαλύτερους και όσοι κάνουν κάτι ανάλογο με μένα, είναι ότι ακούγοντας αυτούς τους νέους ήχους του 2014, παρακολουθώντας τη μουσική από τόσο παλιά, νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό στη ζωή κάποιου να βλέπει την εξέλιξη των πραγμάτων, πώς αλλάζουν, πώς μοιάζουν, πώς επηρεάζονται. Νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή, το ότι παρακολουθώ συνεχώς από τότε που ξεκίνησα μέχρι σήμερα και ξέρετε, κάποια στιγμή, ξεκινώντας να ακούω τη μουσική, πολλά πράγματα παλαιότερα της δεκαετίας του 50, του 40, του 30 δεν τα δεχόμουν όταν ήμουν νεότερος. Όταν λοιπόν καθόλου μεγάλωνα, αυτό που έχω να προτείνω είναι, παρακολουθώντας τα καινούργια της δεκαετίας του 70 τότε ή του 80, πήγαινα και πίσω στη δεκαετία του 40, του 30 και του 20 και πιο πίσω ακόμα και στην κλασική μουσική. Τότε λοιπόν μπαίνεις σε ένα κόσμο τόσο μαγικό που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν σκέφτομαι πώς από τους Stones, το rock, το rock and roll, το R&B, την Motown που ακούσαμε χθες, έχουμε φτάσει σε αυτά που ακούμε σήμερα και που πράγματι σας είπα από την αρχή ότι είναι επιλογές αυτές περισσότερο αφορούν τους νέους, γιατί βρήκα ότι τα καλύτερα πράγματα, έστω και αν μερικές φορές μουρμουρίζω για αυτά, γιατί έχω ζήσει παλαιότερα καλά, όμως τα σπουδαιότερα έγιναν από νέους. Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα Καναδό μουσικό, τον Caribou, που έχει βγάλει και άλλα άλμπουμ στο παρελθόν. Μου άρεσε και το καινούργιο του άλμπουμ που λέγεται Our Love. We'll be right back. ebony. Ακούσαμε το All I Ever Need από το άλμπουμ του Caribou, Our Love. Μία από τις πολύ καλές μουσικές στιγμές του 2014, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είναι Mogwai, σε ένα επίσης πολύ καλό άλμπουμ που έβγαλαν. Επειδή δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε ολόκληρο τώρα και θα το κόψουμε, θα παίξουμε ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Να σας πω για το άλμπουμ αυτό που ακούσαμε του Caribou, ότι ακόμα υπάρχουν, γιατί βλέπετε πολλές φορές μιλάω για τις εταιρείες δίσκων και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές. Ο Caribou ηχογραφεί για μια εταιρεία που λέγεται City Slang και που δημιουργήθηκε στο Βερολίνο από έναν τύπο τον οποίο τον γνώρισα γύρω στο 1994, τον Κριστόφ, έτσι είναι το μικρό, το άλλο όνομα είναι γερμανικό και δύσκολο. Ο Κριστόφ έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα, είχαμε δουλέψει μαζί ονόματα που έκαναν επιτυχία εδώ, όπως η Γκαλέξικο, είναι αυτός τους έκανε τους Γκαλέξικο. Επίσης και άλλα ονόματα έχει αυτή η εταιρεία, Arcade Fire, Broken Social Scene. Είναι μια εταιρεία από αυτές, Lamp Chop, μεταξύ άλλων θυμάμαι, και αυτοί είχαν δουλευτεί από τον Κριστόφ και τώρα Caribou. Πάμε λοιπόν στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να ακούσουμε το Santa Baby. Κλάσικ είναι αυτό, που έχει πει η Eartha Kitt πρώτη, με μια καινούργια ηθοποιό που παίζει επίσης στη σειρά του ABC, Nashville. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 52 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be twice as check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lie. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Ooh, Santa honey, there's one thing I really do need, the deed a platinum mine, Santa honey, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight.

Βήμα FM 99,5. Συνεχίσουμε με ένα λοιπόν σκοτσέζικο συγκρότημα. Είναι από τα συγκροτήματα που και στο πρώτο πρόγραμμα στην ΕΤ παίξαμε από την αρχή όταν έβγαλαν πριν από χρόνια τα πρώτα τους άλμπουμ. Είναι από τα συγκροτήματα που αρέσουν σε αυτή την εκπομπή και είναι ένα άλμπουμ, το Rave Tapes των Mogwai, που βγήκε πριν από 11 μήνες, μέσα στον Ιανουάριο του 2014 βγήκε, που διατηρήθηκε, μας αρέσει, έστω και αν υπάρχει ένα στυλ του συγκροτήματος και κάποια θλιμμένα τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τους αρέσουν τα θλιμμένα τραγούδια και σε μένα προσωπικά, αλλά ίσως όχι τις ημέρες σαν και αυτές. Λοιπόν, Rape Tapes, το συγκρότημα των Mogwai. Ακούμε ένα από τα 3-4 πολύ καλά τραγούδια που είχα ξεχωρίσει από αυτό το άλμπουμ και είναι αυτό εδώ. Είναι και από τα εξώφυλλα που ξεχωρίζω, το εξώφυλλο του Rave Tapes αυτή τη χρονιά. Το εξώφυλλο και του βινιλίου βέβαια και του CD. We'll be right back.

All the Rage, Back Home από το El Pindor. Ευτυχώς που συνεχίζουν δυναμικοί η Interpol. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους που μας στέλνουν και μηνύματα εδώ σε όλα αυτά που σας είπα πριν. Και τώρα πάμε σε μία τύπισσα που με ρωτούσε ένας φίλος πριν σε ένα μήνυμα εδώ. Ποια είναι η γνώμη μου, αν με έχει πείσει κάποια, δεν θέλω να την πω τώρα ποια είναι, μία από τις δημοφιλείς τραγουδίστρες του καιρού μας, και είπα ότι έχω επιφυλάξει για εκείνη. Θα έλεγα λοιπόν ότι για αυτήν που θα ακούσουμε τώρα και που δεν έχει ακόμα γνωρίσει την επιτυχία που έχει γνωρίσει η άλλη, δεν έχω σχεδόν καμία επιφύλαξη, ότι είναι από τις κορυφαίες της γενιάς της, της γενιάς της καινούργιας των γυναικών, και το άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, το θεωρώ ότι αν είχα μια λίστα αντίστροφη από το 20 προς το 1, θα ήταν μέσα στις 5 πρώτες θέσεις. Σεν Βίνσεν, λοιπόν, το άλμπουμ της. Αυτή σιγά σιγά έκανε μια καριέρα καταπληκτική και έφτασε στο αποκορύφημα του τωρινού άλμπουμ που βγήκε το Φεβρουάριο του 2014. Είναι στις λίστες με τα καλύτερα των περισσότερων σοβαρών περιοδικών σε Ευρώπη και Αμερική, και ακούμε, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος και να συνεχίσουμε με τα καλύτερα του 2014 και μετά τις 7, με το Digital Witness, ένα από τα πολλά καλά τραγούδια που έχει το άλμπουμ της Saint Vincent.